To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Były premier w drodze do Warszawy ma zeznawać w procesie Tomasza Arabskiego. Spłonęła tężnia solankowa w krakowskiej Nowej Hucie. Są podejrzenia, że ktoś ją podpalił. Przed rosnącą falą antysemityzmu ostrzega 300 najbardziej wpływowych Francuzów. Były premier świadkiem w procesie byłego szefa swojej kancelarii. Donald Tusk ma za 2 godziny zeznawać w sądzie w Warszawie. Tuż przed wyjazdem z Sopotu pytany o nastrój mówił, że nie o nastrój, chodzi tylko o ważne sprawy. Donald Tusk będzie zeznawał w procesie, gdzie głównym oskarżonym jest były szef jego kancelarii Tomasz Arabski. Były premier już kilka dni temu potwierdził, że stawi się przed warszawskim sądem i odpowie na wszystkie pytania. Sąd wzywa mnie na świadka w sprawie, więc tak jak każdy obywatel, ja mam ten obowiązek. Przesłuchania Donalda Tuska domagali się oskarżyciele prywatni, czyli pełnomocnicy rodzin kilkunastu ofiar katastrofy. Zeznania byłego premiera mogą mieć ich zdaniem kluczowe znaczenie dla sprawy. Na pewno przesłuchanie budzi spore emocji. Szef MSWiA Joachim Brudziński, odnosząc się do przesłuchania Donalda Tuska, powiedział, że w Polsce nie ma świętych krów i każdy jest równy wobec prawa. Duralex, sedlex. Nieważne, czy nazywasz się Donald Tusk, czy Rafał Lala, czy jesteś spod takiego znaku partyjnego, innego znaku partyjnego. Sprawa, w której będzie dziś zeznawał były premier, to proces rozpoczęty prawie 2 lata temu z prywatnego oskarżenia części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawie do 2 w nocy strażacy walczyli z pożarem tężni solankowej, która powstaje w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień bardzo szybko zajął całą drewnianą konstrukcję. Podejrzenia są takie, że ktoś mógł podłożyć ogień, jednak oficjalnie strażacy nie określili przyczyny tego pożaru. Najprawdopodobniej będzie to ustalać policja. Wiadomo, że w samej tężni nie było nic, co mogło wywołać pożar, na przykład instalacji elektrycznej. Konstrukcja składała się z suchych gałęzi terniny, dlatego nie dziwi fakt, że spłonęła w ciągu 2 godzin. Strażacy nie byli w stanie ugasić pożaru wcześniej, aby szkody były mniejsze. Koncentrowali się na tym, aby ogień się nie rozprzestrzenił, bo zaledwie 20 metrów od płonącej tężni były zaparkowane samochody. Na wszelki wypadek strażacy polewali je wodą, aby obniżyć ich temperaturę. Teresa Gut, Radio Kraków. 300 wpływowych osób we Francji podpisało manifest przeciwko nowemu antysemityzmowi w kraju. O szczegółach z Paryża, Marek Brzeziński. Autorzy apelu zaznaczają, że antysemityzm nie jest sprawą tylko Żydów, lecz całego społeczeństwa. Filozof Pascal Bruckner, który podpisał się pod apelem, stwierdza: Francja musi położyć kres tej nikczemności niegodnej cywilizowanego kraju. Wiele zarzutów pada przy tym pod adresem społeczności muzułmańskiej. Imam Hassan, który także podpisał apel, tak widzi ten problem. Trzeba zacząć od edukacji młodzieży co do zasad współżycia ludzi różnych wyznań. Prowadzimy dialog muzułmańsko-chrześcijański. Niewystarczający jest dialog na temat integracji społeczności żydowskiej. Pod apelem, w którym cytowane są słowa premiera Edwarda Filipa, że Francja bez Żydów nie jest Francją, znalazły się podpisy 3 byłych szefów rządów, a także m.in. piosenkarza Charlesa Aznavoura, byłego prezydenta Nicolasa Sarkoziego czy pisarza Erika Emanuela Schmidta. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Korea Południowa wstrzymała nadawanie propagandowych audycji na granicy z Koreą Północną. Według Seulu ma to stworzyć pokojową atmosferę przed pierwszym od 10 lat szczytem obu koreańskich państw. Mamy nadzieję, że ta decyzja poprowadzi oba kraje do powstrzymania się od wzajemnej krytyki i propagandy oraz przyczyni się do zaprowadzenia pokoju i nowego początku. Czytamy w oświadczeniu wydanym przez południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony. W piątek mają rozmawiać prezydent Korei Południowej Moon Jae-in i północno-koreański przywódca Kim Jong-un. Został tydzień na rozliczenie się z fiskusem. Zgodnie z prawem osoby, które pracowały zarobkowo w ubiegłym roku, muszą do końca kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz PIT. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów przypomina, że można wypełnić PIT w formie papierowej, choć z roku na rok coraz więcej osób rozlicza się z fiskusem przez internet. Ta metoda, która jest najczęściej stosowana przez podatników, to rozliczanie za pośrednictwem e-deklaracji. To jest taka specjalna aplikacja, którą już od wielu lat udostępnia Ministerstwo Finansów. Można ją bezpłatnie pobrać, zainstalować na swoim komputerze i w ten sposób bardzo wygodnie, krok po kroku, przejść przez wszystkie rubryki, które należy wypełnić w formularzu. Można też skorzystać z dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów formularza, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Paweł Jurek dodaje, że pod koniec tygodnia urzędy skarbowe będą czynne dłużej. 26 i 27 kwietnia to te dni z naszego doświadczenia, kiedy jest największy ruch w urzędach skarbowych. Wtedy nasze placówki w całym kraju będą czynne dłużej, po to, aby oczywiście każdy, jeśli ma wątpliwości, mógł przyjść, zapytać, poradzić się i wspólnie z urzędnikiem wypełnić obowiązek podatkowy. W tym roku podatnicy złożyli przez internet około 9 milionów zeznań podatkowych. To był serwis Trójki. tam ukończyliśmy żużelkiem, a zaczynamy. Piłeczką. Piłkarze Legii nie tracą kontaktu z czubem tabeli. Pokonali wczoraj w Krakowie Wisłę 1-0, mimo że kończyli mecz w 10 po czerwonej kartce dla Jarosława Niezgody, mówi obrońca mistrzów Polski Iñaki Astis. Widzieliśmy, że musimy wygrać, tak, bo jak nie, to byśmy byli w bardzo trudnej sytuacji. Także byliśmy koncentrowani od początku, że się przyjemy tutaj po 3 punkty. Wczoraj kopali też w grupie spadkowej i o dziwo wygrała Sandecja 2-1 z Arką. Poprzednio ekipa z Nowego Sącza zwyciężyła w lidze 8 miesięcy temu. We Włoszech Napoli wygrywa zdecydowanie częściej. Wczorajsza wygrana miała jednak wyjątkowe znaczenie, bo było to wyjazdowe zwycięstwo 1-0 z liderem tabeli Juventusem. Od wczoraj Napoli traci do Juve tylko punkt i walka o tytuł nabrała rumieńców. Dodajmy, że w drużynie z południa Włoch w drugiej połowie zameldowali się na boisku Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Furory nie zrobili. Z kolei Łukasz Fabiański obronił karnego w meczu z Manchesterem City. Co z tego, skoro Swansea przegrała aż 0-5. 2-0 Chelsea wygrała Southampton. W półfinale Pucharu Anglii w drużynie świętych grał Jan Bednarek. W Mistrzostwach Świata Dywizji 1A nasi hokeiści zaliczyli falstart. W pierwszym meczu przegrali 1-3 z Włochami. W siatkarskiej plus lidze poznaliśmy ostatnich półfinalistów. To AZS Olsztyn po wyjazdowej wygranej 3-1 z Resowią i Trefl Gdańsk po zwycięstwie 3-2 u siebie z Jastrzębskim Węglem. W żużlowej ekstralidze Falubas przegrał z Włókniarzem. Unia Tarnów pokonała Toruń, Sparta z Kwitkiem odprawiła Stal. Równie łatwo Rafa Nadal poradził sobie z Kei Nishikorim w finale tenisowego turnieju w Monte Carlo. Lider światowego rankingu wygrał do 3-2, a Maja Włoszczowska została wicemistrzynią Europy w kolarskim maratonie MTB. W sporcie za godzinę więcej o kolejnym dobrym meczu Marcina Gortata w koszykarskiej lidze NBA. Dziś słonecznie na wschodzie kraju, w pozostałych regionach w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem postępujące z zachodu na wschód, bez burz na krańcach wschodnich. Instytut Meteorologii przestrzega 10 województw, przestrzega przed tymi burzami. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70, a w górach do 75 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Koszalinie i Augustowie, 19 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 20 w Toruniu i Lublinie, 21 w Warszawie i Poznaniu, 22 stopnie w Łodzi i Kielcach, 23 w Częstochowie i Szklarskiej Porębie, 24 w Rzeszowie i we Wrocławiu, 25 w Opolu i Tarnowie, do 26 stopni w Katowicach i w Krakowie. Chodzi o tę chyłkę, no tam już wiele wersji się pojawiło i teraz jeszcze doszła taka, że ona aktualnie w tej chwili, ta chyłka, patrzysz na mnie, tak, chyłka broni sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale tu jeszcze pani Marta podpowiada, że niestety co do chyłki, to słuchacze są w mylnym błędzie, bo chyłka aktualnie jest na życiowym rondzie i nie może znaleźć zjazdu. Dzień dobry. Troszeczkę wieje, bo ja na porannej przebieżce, ale chciałem tylko zwrócić uwagę na taką myśl, którą wczoraj wyczytałem, że czytanie to w zasadzie tylko doznawanie halucynacji po długotrwałym wpatrywaniu się w kawałek drewna. Pozdrawiam. I co pan na to? A ja na to, że podczas biegania przychodzą do głowy naprawdę dobre myśli. A podczas biegania można sobie słuchać książki. Można, no, można. Audiobooki to dobra rzecz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności. Lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji. Szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000!

Już wkrótce, za kilkanaście, kilkadziesiąt minut w warszawskim sądzie okręgowym będzie zeznawał jako świadek Donald Tusk. Przypomnę, że chodzi o sprawę przeciwko Tomaszowi Arabskiemu. Rzecz dotyczy organizacji lotu do Smoleńska, a sprawa jest z oskarżenia prywatnego rodzin ofiar tej katastrofy. Czego się pan spodziewa po tych zeznaniach? Sądzi pan, że one mogą w znaczący sposób, nie wiem, zmienić ogląd tego, co działo się i jak była przygotowana ta nieszczęsna wyprawa do Smoleńska w 2010 roku? Donald Tusk był wówczas premierem, szefem administracji rządowej. Ma ogromną wiedzę na temat tego, co się wówczas wydarzyło, jakie polecenia wydawał swoim podwładnym dotyczące relacji administracji rządowej z prezydentem. To wszystko jest do wyjaśnienia w trakcie tego postępowania. Donald Tusk jest świadkiem w tej sprawie, natomiast no, postępuje wyjątkowo histerycznie, można powiedzieć. Może tak na zasadzie uderz stół, a nożyce się odezwą. A dlaczego histerycznie? Jakie są przykłady tego histerycznego zachowania? No, zwróćmy uwagę na to, że postępowanie było prowadzone już przez prokuraturę i w sprawie nieprawidłowości związanych z organizacją wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w Smoleńsku. Również został poproszony o złożenie zeznań w prokuraturze Donald Tusk. No, przypomnijmy sobie, no, całe jazda do prokuratury pociągiem transmitowana z wewnątrz wagonu przez niektóre telewizje, przemarsz na czele pochodu do prokuratury, następnie w przerwach przesłuchania, pozdrawiania swoich sympatyków z okna prokuratury. No, to sprawiało wrażenie, jakby to był człowiek... Tylko to dotyczyło sprawy z SKW. A ta, o tej teraz mówimy o Smoleńsku, prawda? A rzeczywiście, to różne sprawy, ale jedno łączy. Osoba Donalda Tuska i to, czym Donald Tusk chce podzielić się swoją wiedzą na temat nieprawidłowości, które miały miejsce w kierowanej przez niego administracji rządowej. Tutaj no, mamy do czynienia z sytuacją, w której Donald Tusk no, wytwarzał pewną atmosferę wrogości wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Pytanie, na ile to się przełożyło wobec w tym konkretnym przypadku. Mamy do czynienia z sytuacją, w której także był na miejscu w Smoleńsku. Pamiętamy, jak rodzinie prezydenta Jarosławowi Kaczyńskiemu ograniczono możliwość dojazdu tam na miejsce. Ale sprawa zeznań dotyczy nie tego, co się działo już, tak powiem, po katastrofie, tylko samego przygotowania i trybu, w jaki sposób doszło do również rozdzielenia czy wizyt prezydenta wtedy, prawda, i premiera. Politycy Platformy mówią, że te zeznania i to wzywanie Donalda Tuska, czy to do sądu, czy wcześniej do prokuratury, to jest przejaw zemsty, mściwości, chęć takiego odegrania się politycznego. A pan jak na to odpowiada? Czy to jest normalna procedura? Donald Tusk ma wiedzę na temat tego, co wówczas miało miejsce. No i powinien się podzielić najpierw tą wiedzą najpierw z prokuraturą, potem z sądem. Gdy we Francji Nicolas Sarkozy miał pewne problemy z prawem i został wręcz zatrzymany i aresztowany przez francuski sąd. Nikt nie mówi o upadku francuskiej demokracji, tylko o upadku Nicolas Sarkozy'ego. A tak już mówię teraz o wspomnieniach i o tym, co pozostaje w pamięci. Ten okres przed kwietniem 2010 roku i tryb przygotowania wyjazdu do Rosji. Pan też sądzi, że ówczesny polski rząd podjął jakąś formę gry z Moskwą, z Rosją, czy nie? Czy to są zarzuty na wyrost? Znaczy, ja pamiętam tę olbrzymią pogardę wobec prezydenta prezentowaną przez członków rządu Donalda Tuska. Pamiętam, że jeszcze w czwartek przed samą wizytą w Sejmie miała miejsce debata o polityce zagranicznej i minister Radosław Sikorski z trybuny sejmowej szydził z prezydenta. Gdzie on jest? Pojechał na jakąś Litwę zamiast słuchać tego, co ja mam mu do powiedzenia. To była atmosfera wytworzona przez rząd Donalda Tuska. To było nastawienie polskiego ówczesnego rządu wobec prezydenta Rzeczypospolitej, które no, przekładało się w sposób oczywisty także na postępowanie niższych urzędników administracji rządowej. Ta wizyta nie była w jakikolwiek sposób przyzwoity zabezpieczona. Tam jedynym funkcjonariuszem BOR-u na lotnisku oczekującym na prezydenta był urlopowany kierowca BOR-u siedzący w samochodzie. Tam nie było przygotowanych środków transportu dla delegacji. Tam nie było zabezpieczenia lotniska, wcześniejszego rekonesansu. Tam polscy funkcjonariusze nie znajdowali się w tej tak zwanej wieży kontrolnej. Tam zaniedbano wszelkich zasad, realizacji wszelkich zasad określonych w instrukcji HED, która definiowała, jakie kroki muszą być podejmowane w przypadku wizyty głowy państwa w innym państwie. Zostawiając kwestię historii w tej chwili, czyli tego, co działo się w 2010 roku, jak pan tłumaczy sobie tak dużą popularność obecną Donalda Tuska? Bo we wszystkich sondażach jest albo ex aequo niemal z Andrzejem Dudą, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, albo jeśli chodzi o badanie zaufania społecznego, jest na pierwszym, drugim miejscu. Skąd to się bierze? Bo to jest jednak zjawisko ostatnich kilku miesięcy. Popatrzmy, jak na świecie różne osoby zdobywają popularność. We Francji od jakiegoś czasu wydaje się, że każdy kolejny prezydent osiągnął dno od jakichś 3-4 prezydentów, a potem przychodzi następny, który puka w to dno od spodu. Ale ja tu się pytam nie o dno, tylko raczej o sufit, bo na razie, mówię, sondaże pokazują bardzo silną pozycję Donalda Tuska. Czy to jest oczywiście prawdziwe, czy sondażowe, no to musielibyśmy się przekonać, ale zakładając, że w sondażach jakaś część rzeczywistości się nam odsłania, wskazywałoby to na jego silną pozycję polityczną. Skąd ona się bierze, pańskim zdaniem? Znaczy, trudno mi powiedzieć. Po dosyć spektakularnej klęsce własnej formacji Donald Tusk jest bardzo daleko od Polski. Jeśli nawet szkodzi swojemu krajowi, to czyni to z bardzo daleka, nie jest to takie namacalne. Jednocześnie jest politykiem, który został obsadzony tam przez panią kanclerz Merkel. Może dla niektórych to jest oznaką właśnie spektakularnej kariery międzynarodowej. To jest, trzeba zdać sobie sprawę z jednego. Ten człowiek ani nie pomaga własnemu krajowi, ani nawet nie działa na rzecz Unii Europejskiej, w której sprawuje poważną funkcję. Doszło do rzeczy wręcz niezwykłej. Po raz pierwszy w historii jeden wysoki urzędnik Unii Europejskiej, w tym przypadku przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, stwierdził, że trzeba zlikwidować funkcję, inną wysoką funkcję unijną, akurat tą, którą piastuje Donald Tusk. To Donald Tusk wykazał całkowitą nieprzydatność swojego urzędu. Po prostu najpierw zdeprecjonował Polskę na arenie międzynarodowej, tworząc ją klientem innych państw, a w tej chwili zdeprecjonował urząd, który pełni, który akurat po tym, kiedy on sprawuje ten urząd już jakiś czas, okazuje się całkowicie niepotrzebny. To jest taka osoba, która czegokolwiek się dotknie, to obraca to coś w popiół, ale sam żyje w tym popiele jak pończek w maśle. Zobaczymy, czy rzeczywiście żyje w tym popiele jak pączek w maśle. 31 tysięcy euro miesięcznie to jest bardzo dobre wynagrodzenie. Zmieniamy troszkę temat, bo pozostajemy w sferach, nazwijmy to, unijno-brukselskich i trochę polskich. Mianowicie kwestia ewentualnego porozumienia między polskim rządem, właściwie polską większością parlamentarną, można by było powiedzieć, a Komisją Europejską. Media mówią o trzech warunkach, które pojawiły się w Brukseli. Pierwszy warunek to rezygnacja ze skargi nadzwyczajnej. Drugi to pozostawienie na stanowisku obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf. A trzeci warunek to pozostawienie tych sędziów, którzy po 65 roku mieli odejść z Sądu Najwyższego, już bez pytania o zgodę prezydenta. To jest bodajże 27 osób. Takie warunki są? To są na razie informacje medialne. Ale wyglądają na dosyć prawdopodobne. Nikt im nie zaprzecza, a właściwie wszyscy je uznają za faktyczne. Toczą się rozmowy. My zakładamy, że rozmawialiśmy z ludźmi honoru. No pierwszym jakby, czy jednym z pierwszych warunków jest to, że dotrzymuje się danego słowa, jeśli premier Morawiecki ustalił pewne warunki zakończenia procedowania artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem, no to uważamy, że kiedy to zostało dokonane, nie ma już żadnych przeszkód, aby tę procedurę zakończyć. No, to oznacza, że pańskim zdaniem tych warunków, o których tutaj mówimy, które czy są, czy nie są, to trudno powiedzieć, ale zakładając, że nikt nie zaprzecza, to są, to Polska ich nie przyjmie? Powiem tak. Znaczy nie wiemy, czy one istnieją, natomiast ja bym ich nie przyjął. Znaczy, po pierwsze zostały uzgodnione warunki. Oczywiście no tutaj ten ich formułowanie przypisuje się panu Timmermansowi, no, który był takim pierwszym aktorem tej sceny, dającym się wypuścić innym większym, aby rozpocząć ten spór z Polską. Możliwe, że teraz próbuje jeszcze jakieś dodatkowe warunki stawiać. Natomiast nie on jest decydentem w tych sprawach. Powiem tak, jeszcze raz, no, uważam, że rozmawialiśmy z ludźmi honoru. Oczywiście, jeśli pan Timmermans by formułował takie warunki na tym etapie, to istotne by było, czy mówi je na poważnie, czy nie, jakiej strategii negocjacyjnej czy PR-owskiej są one elementem. Natomiast to, co miało zostać zrobione, zostało spełnione. Przyjęcie tych warunków moim zdaniem nie byłoby zasadne. Skarga nadzwyczajna jest to... Ale niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości nawet mówią, że skarga nadzwyczajna jej nie było w tym pierwotnym projekcie przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, a potem odrzuconym wetem prezydenckim, zostało wprowadzone dopiero potem, w tej ostatniej ustawie. W związku z tym tak mówią, że można z tego łatwo zrezygnować. Nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko jednej partii koalicyjnej. Ale wchodzącej w obręb Zjednoczonej Prawicy. Akurat poza zakresem swoich kompetencji. W związku z czym to takie luźne dywagacje jednej z osób bardziej zastanawiające się nad całością sprawy. Panu europosłowi chodzi o pana wicepremiera Jarosława Gowina, no bo chyba o nim mówimy tutaj. Znaczy spuśćmy zasłonę na to, więc... Akurat jest tak, że skarga nadzwyczajna to jest to, co spotkało się z jednym z największych pozytywnych odzewów w polskim społeczeństwie w ramach reformy sądownictwa. Ludzie oczekują na to, chcą wzruszenia wielu niesprawiedliwie wydanych wyroków. Przecież tą skargę nadzwyczajną też będą rozpatrywać sędziowie. Oni, Sąd Najwyższy... No jest specjalna izba utworzona do rozpatrywania tej izba co do zasady nie będzie tak, że sama rozstrzygała w sprawach, kiedy były to jakby bulwersujące wyroki, będą mogły one zostać uchylone, przekazane do ponownego rozpatrzenia sądom powszechnym. Więc to pozostawienie, jest... Pozostawienie na stanowisku pani Małgorzaty Gersdorf. To jest warunek, który jest do przyjęcia, nie jest do przyjęcia? To ja powiem tak. Ja znam osobiście panią profesor Małgorzatę Gersdorf. Bardzo ją lubię, szanuję. Jest jej trochę żal w tej sytuacji, ponieważ to jest takie powiedzenie przez siłę zewnętrzną, że ona będzie zajmowała to stanowisko z woli kogoś spoza Polski, a nie w wyniku wewnątrz polskich procedur. To jest takie... Ale sama pani prezes powołuje się na zapis konstytucyjny, który mówi o 6-letniej kadencji, a do tej 6-letniej kadencji jeszcze trochę, do upłynięcia tej 6-letniej kadencji jeszcze trochę czasu zostało. No ale gdyby jakakolwiek osoba pełniąca jakąkolwiek funkcję sędziowską, na przykład została mianowana w okresie krótszym przed osiągnięciem wieku emerytalnego, przed osiągnięciem stanu spoczynku niż ten okres kadencji, no to wówczas i tak by zakończyła swoje funkcjonowanie na tym urzędzie z momentem przejścia w stan spoczynku. Tutaj mamy do czynienia z obniżeniem wieku emerytalnego, ale gdyby powiedzmy pani prezes Gersdorf została wybrana 4 lata przed osiągnięciem stanu spoczynku, no to jej kadencja trwałaby nie 6 lat, tylko 4. To trzeba systemowo odczytywać treść konstytucji w kontekście wszystkich przepisów tam się znajdujących. Tu musimy postawić kropkę. kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt, precz z nodą. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź, ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11-2014, strony 609-17. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Projekt ustawy w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych można spróbować przygotować na najbliższe posiedzenie Sejmu. Muszą to poprzedzić konsultacje, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się od 8 do 11 maja. Dopytywany, kiedy rząd przedstawi szczegóły dotyczące nowego projektu, Jacek Sasin odparł, że zostaną one przedstawione bez zbędnej zwłoki. Podkreślił, że założenia są dopiero opracowywane, ale jednym z głównych jest to, by objął on bardzo niewielką grupę osób. W południe warszawski sąd ogłosi wyrok w procesie z pozwu zbiorowego bliskich ofiar katastrofy hali MTK 12 lat temu. W pozwie chodzi o ustalenie odpowiedzialności organów państwa za tę katastrofę. Bliscy ofiar chcą uznania, że za tragedię odpowiada Skarb Państwa, co ma ułatwić dochodzenie przez nich roszczeń. Hala MTK zawaliła się podczas targów gołębi pocztowych. Na dachu leżała gruba warstwa śniegu i lodu. Pod zawalonym dachem zginęło 65 osób. 26 doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To była największa katastrofa budowlana w historii Polski. Publiczne szkoły w Nashville w Stanach Zjednoczonych zaostrzyły ochronę. Na wolności wciąż jest sprawca strzelaniny, w której zginęły 4 osoby. Policja szuka 29-letniego Travisa Ryan Kinga. Mężczyzna może być uzbrojony. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś informację o sprzedaży detalicznej w marcu. Jak mówi ekonomista BZW BK Grzegorz Ogonek, marcowy odczyt pokaże wpływ wolnych niedziel na utarg sprzedawców. To był miesiąc przygotowań przedświątecznych, więc wszelkie zakupy spożywcze dokonane zostały jeszcze w marcu i to powinno tą prognozę windować w górę. Z drugiej strony marzec był pierwszym miesiącem ograniczeń w handlu niedzielnym i to w zasadzie trzeba zgadnąć, jaki był wpływ tego. Dane o sprzedaży detalicznej w marcu poznamy o 10:00. Dziś rozpoczynają się targi Hannover Messe. To jedna z największych tego typu imprez przemysłowo-technologicznych na świecie. Wśród wystawców będzie można oglądać polskie stoisko narodowe, mówi Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Generalnie pokazujemy, że my jako kraj Polska mamy rozwiązania takie kompleksowe dla przemysłu i że to jest to od przemysłu tradycyjnego po przemysł 4.0. W tegorocznych targach swój udział zapowiedziało prawie 5 tysięcy wystawców z całego świata. Władza gmin zaszkodzi programowi Mieszkanie Plus, pisze dziś Puls Biznesu. Jak czytamy, pojawiły się opinie do projektu specustawy mieszkaniowej, która ma przyspieszyć budowę mieszkań w Polsce. Chodzi o ograniczenie biurokracji związanej m.in. z pozwoleniem na budowę. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będzie można ominąć, prosząc o zgodę Rady Gminy. Ta jednak może zablokować inwestycje. Jedynym kryterium będzie stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy. To zdaniem ekspertów cytowanych przez gazetę kryterium nieostre. 200 tysięcy tyle ogłoszeń o pracę pojawiło się w internecie w marcu, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Niedobór kandydatów sprawia, że firmy prześcigają się w ofertach. Robert Pater z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podał, że w pierwszych 3 miesiącach tego roku opublikowano w sieci prawie 600 tysięcy ogłoszeń o pracę. To wzrost o ponad 20% rok do roku. Poszukiwani są przede wszystkim specjaliści do spraw sprzedaży, obsługi klienta, IT i finansów. Po 9:30 informator ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe burze postępujące z zachodu na wschód, także burze z gradem. Pogodniej bez burz na krańcach wschodnich, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, a także w górach będzie to wiatr porywisty. 17 stopni w Suwałkach, 19 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 21 w Warszawie i Zielonej Górze, 24 w Krośnie i Jeleniej Górze, a najcieplej w Katowicach i Krakowie, tam 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam. Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. I popatrz sobie na to. Taki malutki pocisk, a odebrał jej życie. Pewnie przyłożyłeś pistolet do potylicy. Zdun zamrugał rozpaczliwie oczami i wykrztusił. To nie ja strzelałem do listonosz. I też miał pistolecik? Co? Bawiliście się w Indian? Zapraszamy. Dzisiaj około 11.50. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując dron Unique Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł, a kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Za chwilę piosenka dnia, ale jeszcze wcześniej jeden głos, bo dziś mamy Światowy Dzień Książki i troszkę dopytujemy o to, co się aktualnie dzieje w książce, którą państwo czytają. Andrzej Bobkowski w mojej książce, rok 42 w Paryżu, właśnie swojemu przyjacielowi K. wymienił 100 amerykańskich przedwojennych. Dostał bardzo dobrą cenę, 135 franków za dolara, podczas gdy panu K. różni malwersanci proponowali ratę 85 dolarów. Dzwonię do państwa nie po to, aby się może tą niezbyt fundamentalną wiadomością podzielić, tylko wrażeniem z czytania Szkiców piórkiem Andrzeja Bobkowskiego. Fenomenalna sprawa o Polakach, o Polsce. W czasie wojny pisze tak, jakby widział dzisiejszą Polskę i dzisiejszą Europę. 227 trójek to nasz numer telefonu. Jeszcze przez pół godziny możemy sobie porozmawiać o tym, co tam się w tych książkach aktualnie dzieje. A teraz aktualnie to piosenka dnia i Bokka o poranku. We'll be right back. nasza piosenka dnia. No to co tam w książce? Państwo mówią, co się dzieje w książkach, które czytają. A w mojej książce się zadziała przedziwna rzecz, bo ja nie zaginam, ja nie niszczę książek. Nie zaginam, nie zaznaczam, ale czytam Młynarski rozmowy i po dwóch stronach postanowiłam, że to będzie taka moja osobista książka, podkreślać te zdania, które są dla mnie ważne. I wie pan, co cała prawie książka jest zakreślona. A następna taka w kolejce Świat bez głowy i ja już tam sobie tak trochę przeglądałam i tam też są takie zdania, ale chyba tamtej następnej nie zniszczę. Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy i także pozdrawiamy i zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu, a to będzie pierwsze miejsce ostatniego piątkowego notowania listy przebojów programu trzeciego. To było do przewidzenia, że od Yokohamy do Fujisawy i że Arthur Andrus. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Wiem, że nie cymbałki, ale będę powtarzał. Arthur Andrus, od Yokohamy do Fujisawy. Pierwsze miejsce w piątek na liście. Tak państwo zdecydowali. No i w piątek była także premiera nowej płyty Artura, Sokratesa 18. Polecam państwu szczególnie ten utwór i ważną rzecz, że jak się siedzi w oknie i jak człowiek zmoknie, to może ważyć prawie tonę. W jednej z książek o tematyce biegowej natrafiłem wczoraj na piękny, taki poetycki fragment, kiedy mówisz: płynę, biegnę, niesiony wiatrem, to utrwalasz w sobie pozytywne nastawienie. Jestem ciekaw, co na to uczestniczy wczorajszego biegu Orlen Warsaw Marathon w Warszawie. Może ktoś się odezwie w tej sprawie. 2-2 i 7 trójek. My już zapraszamy na muzyczny rozkład jazdy. Muzyczny rozkład jazdy. O, pan własnym głosem uwiarygodnił. Krystian Hanke. To wrócę jeszcze do piosenki, którą zaprezentowałeś po 8.30. Papierowy bezpiecznik Boki, to właśnie piosenka dnia. Być może w takie właśnie bezpieczniki wyposażony był bus, którym podróżował zespół na swój koncert piątkowy w Gdańsku, 100 km przed celem na autostradzie. Z nieznanych jeszcze przyczyn zapaliła się część bagażowa samochodu. No właśnie, pożar gasiło 5 zastępów straży pożarnej, spłonęła znaczna część instrumentów i sprzętu muzycznego, z dymem poszły także nowe płyty, a właśnie co ukazała się płyta Życie na planecie B, którą zespół właśnie promuje, oraz stroje i maski muzyków, które starannie skrywają swą tożsamość. Samochodem podróżowało 6 osób, na szczęście nikomu nic się nie stało. Gdański koncert został przełożony na 17 maja, to ważna informacja, Bokka. W sobotę Bokka wystąpiła na poznańskim Spring Breaku, grając na pożyczonym sprzęcie. Tyle o Bodce, a teraz... Teraz dwóch panów świetnie państwu znanych. 44 i 876. To co? To oczywiście kody telefoniczne do Wielkiej Brytanii i Jamajki. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. No ale nie będziemy dłużej czekać, dlatego że to jest nasza piosenka, właściwie płyta tygodnia, 44, łamane przez 876, wspólna płyta Shaggy'ego i Stinga, będziemy jej słuchać w tym tygodniu, więc teraz tylko we fragmencie. Płyta ukazała się właśnie, dokładnie 20 kwietnia. Promując to wydawnictwo, obaj panowie dotarli przed tygodniem do nas i zagrali w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert, ale, nie wiem czy wiesz, drogi redaktorze, po tym koncercie, w minioną sobotę z kolei, wystąpili wspólnie w Royal Albert Hall przed brytyjską królową Elżbietą z okazji jej 90... może z okazji jej urodzin. O! A w tym tygodniu tych utworów będziemy słuchać. Ten zgubił się pod numerem drugim na ich wspólnej płycie. Gdyński Festiwal Kultur Świata Globaltika, zgodnie ze swoją nazwą, prezentuje tradycje muzyczne z całego świata, zarówno w tej niezmienionej, uświęconej wiekami formie, jak i, zdając sobie sprawę, że żeby przetrwać, tradycja musi się konfrontować i wchodzić w dialog ze współczesnością, w formie przefiltrowanej przez to, co dzieje się w muzyce dziś. Jakiś czas temu informowaliśmy o pierwszych gościach tegorocznej edycji festiwalu. To czas na kolejnych. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Ah, to jest Chico Trujillo z Chile. Tak, wiemy jak wygląda mapa Chile. Jest trochę dziwne, ale zostawmy to. Chico Trujillo ze swoją ognistą mieszanką na festiwalu Globaltika. To jeszcze dodam, przypomnę, odbywa się to po raz 14, a w tym roku między 25 a 29 lipca w Gdyńskim Parku Kolibki. Więcej informacji o festiwalu na stronie www.globaltika.pl. No, wypada jeszcze przypomnieć, że między innymi tam także Adam Strug, jego kompania, Duo Sabil z Palestyny i etiopski Żyd Gili Yalo, którego też już prezentowaliśmy w muzycznym rozkładzie jazdy. No właśnie, a oprócz Chico Trujillo jako nowe gwiazdy zaprezentowane, to Mumbana z Gwinei-Bissau, tuwińscy mistrzowie śpiewu gardłowego, Hun Hur tu również na tym festiwalu w Gdyni. Ależ to będzie cudowny, kolorowy festiwal. A dziś o godzinie 19 w audycji Atelier Anny Gacek. Nie Ariel Pink, ale Artur Rojek ogłosi kolejnych wykonawców, którzy w tym roku przyjadą na OFF Festival. Wiemy, że tym razem mają być to właśnie artyści zaproszeni na festiwal przez Ariela Pinka, który przez jeden dzień sprawuje kuratorski nadzór nad sceną eksperymentalną. I'm a Panna Basia tam było na początku? Każdy słyszy to, co mu w duszy gra, proszę pana. Ja dodam jeszcze, że do tej pory swój udział na OFF-ie potwierdzili m.in. Charlotte Gainsbourg, a także John Hopkins, Grizzly Bear, John Mouse czy Hańba. W tym roku impreza potrwa między 3 a 5 sierpnia. Więcej szczegółów na stronie off-festival.pl. A w sprawie Bocchi, którym tą muzyką współczujemy, ale spróbujemy też pomóc, 6 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce pożyczymy sprzęt. Będzie czego, tak sobie myślę. Bocca w Trójce, 6 maja. A Ariel Pink jeszcze przez chwilę, ale poradzą sobie z książką. Poradzą sobie świetnie, bo ja z książeczką jestem, bo teraz ja państwu powiem, co się dzieje w książeczce, którą przeglądam. A jest to książeczka 100 lat Panie Staśku, warszawskie kombo taneczne w setną rocznicę urodzin Stanisława Grzesiuka. No i tu są fantastyczne historie związane z życiem pana Stanisława i między innymi taki fragment znalazłem. W drugiej zwrotce Ubronki jest fragment. Felenk, no tutaj do pewnej części garderoby damskiej, już wsadził graby, palą się baby. Józef Rurawski uznał, że jak na pierwszy występ w radiu, to jednak nieco zbyt duża kontrowersja. Powiedział o tym Grzesiukowi. Weź no, Stasiu, przesuń Felkowi łapę pół metra wyżej. Czyli gdzie? Zapytał Stasiek. No niech za dekolt, a nie tam, gdzie wcześniej wsadzi graby Felek. Stasio niby kiwa głową, niby przyznaje, że Józio ma rację i nie ma co szarżować, ale kiedy wstaje od stolika z bandżolą pod pachą, oczy błyszczą mu się figlarnie jak małemu chłopcu. Klawo, jadziem. Tu Ubronki w Stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu baca, a Feluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, tamulki naprzód, panowie w tył. No ten, no co, no nie pchaj się i Bóg go w cymbał. Dwa razy bokop i szuszu flatką i zmiana dam. Tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, Felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy, policja i but go wryja i fajno jest. 100 lat, panie Staśku, warszawski kombo taneczne. Polecamy państwu i płytę, no i także książeczkę dołączoną, całkiem pokaźnych rozmiarów. Ciekawe tam historie. A my przyglądamy się o poranku osobom, które czytają na łonie natury. Piękny weekend za nami. Można sobie było wyjść na zewnątrz i poczytać. I na przykład dla pana Kamila czytanie to odskocznia od pracy zawodowej. Ja to akurat tak tylko czytam, jak właśnie wyjdę gdzieś, w końcu się wyrwę, bo praca mnie trochę pochłania. Gruba ta książka, zdradzi pan tytuł autora? To jest akurat Niebezpieczne związki, pieniądze i władza w świecie nowożytnym. Bardzo taki prosty wręcz sposób opisuje, jak działa gospodarka, jak działają różne systemy emerytalne i międzypokoleniowe. Uważam, że Polakom brakuje takiej lektury, bo sądząc o tym, co się dzieje w polityce i w ogóle w naszym świecie, no to wynika to chyba z niezrozumienia właśnie takiej lektury. Wśród znajomych nie spotkałem się jeszcze z osobą, którą mógłbym na przykład porozmawiać o podobnym temacie. Ja nigdy na przykład nie studiowałem. Uważam też, że studia są ważne i fajne i potrzebne, ale niekoniecznie trzeba chodzić na studia na przykład ekonomiczne czy dyplomatyczne, żeby zajmować taką tematyką. No i tak po prostu staram się rozwijać. Ale polecam, czytajcie ludzie, bo naprawdę warto.

Są produkty, które się wyróżniają. Jak botaniczna, wybielająca pasta do zębów Nature On Carbon White. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Teraz w MediaMarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę Skymaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy.